รายการธรรมรับปรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันเป็นรายการแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครมาพบกันแล้วก็พูดคุยธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของการความเป็นอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ของพระอริยเจ้าแต่ว่าพระอริยเจ้าหรือคนที่เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าคนประเสริฐอริยบุคคลนะบุคคลผู้ประเสริฐหลายคนก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาบาลีเรียกว่าอริยบุคคลแปลเป็นไทยก็คือบุคคลประเสริฐซึ่งในความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ว่าไว้ก็มีหลายนัยยะนะบางคนก็จะให้ความหมายที่พูดถึงเป็นบรรลุผลเป็นพระอริยมรรคพระอริยผลได้แก่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นคืออริยบุคคลในธรรมะวินัยนี้อันนี้ก็เป็นนัยยะที่1แต่ที่เราจะได้ยินกันโดยทั่วๆไปแต่คนประเสริฐต้องระดับโสดาบันนะโสดาบันที่เป็นกําลังไปโสดาบันก็มีโสดาบันที่สําเร็จแล้วก็มีนะเป็นโสดาบันปฏิมาโสดาบันปฏิผลมีอยู่อันนี้ก็เป็นไปอีกนัยยะที่1นะโสดาบันก็วัดกันที่สังโยชน์นะเบื้องต่ํา3อย่างก็ละได้ทีนี้นี่คือนัยยะที่1นั้นนัยยะต่อมาระยะที่2ก็ได้เคยตรัสไว้ในเกี่ยวกับบุคคลที่มีศีลนะมีศีลขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นลักษณะของอริยบุคคลละยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมในโสดาบันขั้นไหนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าก็เป็นคนประเสริฐคนดีได้แต่คนประเสริฐคนดีตัวอย่างเช่นก็เคยยังได้ตรัสถึงตัวพระองค์เองตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์แต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ขั้นใดขั้นหนึ่งเลยนะไม่ได้เป็นในตามนัยยะแรกนั้นแต่ก็บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นอริยะนะเป็นบุคคลประเสริฐเหมือนกันเพราะอะไรนะเพราะว่าละเจ้าอกุศลธรรมต่างๆมีการพูดโกหกบ้างละได้นะละความคิดชั่วคิดไม่ดีละได้ละความขี้เกียจได้พวกนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในพระอริยเจ้าในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายและพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขามีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรแต่ก็ได้เคยตรัสไว้ในหมวดของที่เรียกว่าหมวดทัสสกนิบาตนะคือหมวด10นั่นเองอยู่ในอังคุตระนิกายนะเรียกว่าลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลดีนะคนดีคนประเสริฐมันเป็นหลายๆนัยยะขึ้นไปนะคือถ้า10อย่างนี้คุณได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยประเสริฐสุดเลยประเสริฐสุดมากๆเลยถึงการเป็นพระอรหันต์นู่นเลยนะประเสริฐสุดจริงๆทีนี้ถ้า10ข้อเราได้บ้างไม่ได้บ้างความประเสริฐก็ลดหลั่นก็ลงมาแล้วก็จะไล่ให้ฟังว่า10อย่างนี้มีอะไรบ้างนะอันดับแรกนะเป็นผู้ที่ละองค์5ได้ขาดละอะไรได้ไอ้องค์5นี่นะก็คือนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการนะละความอยากความเพ่งเล็งนะอภิชฌาแล้วก็กามฉันทะละได้อันที่สองคือละความพยาบาทคือความไม่พอใจความขึงเครียดความไม่ดีข้อที่สองคือความพยาบาทอันที่สามคือความง่วงเหงาหาวนอนหรือทีนมิทะสี่ก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรืออุทธัจจะกุกกุจจะและห้าคือความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งอันนี้จะไม่มีในจิตของบุคคลผู้ประเสริฐคนดีคนที่เขาดีๆคนที่เขามีจิตใจสูงจะไม่มี5อย่างนี้เป็นผู้ที่ละองค์5ได้ขาดและอย่างที่2ก็เป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์6อย่างมีอะไรนั่นก็คือเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะได้ยินเสียงด้วยหูได้เห็นรูปด้วยตาดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสพุทธภาพด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ตามก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้มีสติสัมปชัญญะอุเบกขาในที่นี้หมายถึงการวางเฉย นะวางเฉยไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบคือไม่ทั้งดีใจไม่ทั้งเสียใจนะไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ว่าอยู่นิ่งๆได้วางเฉยได้นั่นคือลักษณะของอุเบกขาในอะไรในสิ่งที่มากระทบทั้งหลายมันมีมากระทบทางไหนได้บ้างมันก็ได้6ช่องทางนะพระพุทธเจ้าจึงบอกตรงนี้ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์6อย่างนะ6อย่างก็คือรักษาอินทรีย์ของตัวเองได้นะรักษาได้แล้วจิตก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสัมปชัญญะอยู่นะนี่คือข้อที่2 อย่างที่3นั่นเครื่องอยู่ของคนดีคนประเสริฐนะในโลกนี้เขาจะมีการรักษานะรักษาจิตด้วยสตินะนี่คือข้อที่3แต่ต้องมีสติในการรักษาจิตตลอดอย่างที่ข้าพเจ้าเคยพูดอยู่เสมอว่าอินทรีย์เนี่ยนะมันจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตอินทรีย์นะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงใจด้วยนี่แหละมันจะพุ่งเข้าไปสู่จิตของเรานั่นคือลักษณะของไอ้พวกที่เห็นรูปด้วยตาใช่ไหมรูปเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในจิตของเราก็ผ่านทางตาเสียงจะเข้าไปในจิตของเราก็ผ่านทางหูรสชาติอะไรต่างๆมันจะเข้าไปจิตของเรามันก็ผ่านทางลิ้นในพวกตาหูลิ้นนี้จะเรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นช่องทางมีความเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปการได้ยินเสียงการลิ้มรสเป็นต้นและสิ่งที่มันเข้ามานี้แล้วก็อย่างที่ว่ามันจะวิ่งเข้าไปสู่จิตถ้าจิตนั้นไม่มีสติรักษาน่ะมันก็จะหวั่นไหวขึ้นลงน่ะไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบนั้นน่ะเราก็จะตกเป็นทาสของมารทาสของสิ่งที่มากระทบทาสของมารน่ะมารผู้ใจบาปก็จะทําอะไรกับเราก็ได้แต่ผู้ที่มีสติน่ะจิตเนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่สติเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไม่มีสตินะเราก็จะสั่นหวั่นไหวน่ะไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าจิตเรามีสติสติรักษาจิตจิตนี่แหละจะแล่นไปสู่สตินะมันก็จะไม่ถูกดึงไปนะท่านฟังลองนึกถึงภาพด้านขวานะเป็นสิ่งที่ผัสสะทั้งหลายพุ่งมาพุ่งมานะแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นจิตนะถ้าจิตเราไม่มีที่มั่นที่รู้ก็จะถูกผัสสะพวกนี้ดึงไปดึงไปนะในขณะเดียวกันถ้าด้านซ้ายเรามีสติอยู่นะเอาใจของเราผูกไว้กับสติทางด้านซ้ายด้านขวามันจะดึงมายังไงจิตนั้นก็ยังมีสติเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ตั้งมั่นอยู่ลักษณะนี้นี่คือข้อที่3ที่เรียกว่ามีอารักขานะคือมีสติรักษาจิตนั่นเองแล้วข้อที่4นะเป็นผู้ที่มีการพนักพิง4ด้านนะจะพิงไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังก็มีที่พิงหมดไอ้พิงนี่มันพิงอะไรแล้วก็พูดถึงการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พูดถึงการที่ต้องพิจารณาก่อนแล้วพิจารณาก่อนอะไรพิจารณาก่อนการเสพก่อนการที่จะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างพระสงฆ์จะห่มจีวรต้องพิจารณาก่อนนะก่อนการเสพจีวรคือการห่มจีวรก่อนรับประทานอาหารนะก็ต้องพิจารณาก่อนก่อนการรับประทานอาหารนะจะกินยานะก็ต้องพิจารณาก่อนการกินยานี่ก็เรียกว่าพิจารณาแล้วจึงเสพในอย่างที่สองนะในข้อที่4นี้นะผนังพิงด้านที่2คือการพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นแล้วจึงอดกลั้นอย่างเช่นอะไรกินข้าวกินข้าวอย่างนี้คำสองคำแรกต้องพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกระทั่งคำที่10คำที่20เฮ้ยมันเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มละต้องรู้จักพอละต้องรู้จักงดละต้องรู้จักบรรเทาละแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการที่ต้องพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นขาดพิจารณาแล้วบรรเทาแต่สี่อย่างนี้นะคือต้องมีการพิจารณาอยู่ในทุกอย่างเลยพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ข้อที่1พิจารณาแล้วจึงอดกลั้นนะไม่เสพนะพิจารณาแล้วจึงเว้นขาดเว้นขาดคือไม่เอาเลยนะแล้วข้อที่4คือพิจารณาแล้วจึงบรรเทานะกินให้พอประมาณอย่างนี้เป็นต้นนี่คือยกตัวอย่างในเรื่องของการกินนะแต่ในเรื่องของการห่มผ้าจีวรเรื่องปัจจัย4นี่แหละไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยในเรื่องของปัจจัย4นี่ก็นัยยะที่1เรื่องของการเสพคบกับบุคคลเรื่องของการใช้สถานที่เสนาสนะเรื่องของการเลือกที่อยู่แต่ที่อยู่บางที่เนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนเราถึงจะเข้าไปอยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปจะพิจารณาจะหลีกออกจะละเว้นก็ต้องพิจารณาก่อนเหตุอะไรควรเว้นมีไหมต้องพิจารณาอยู่ตลอดจึงมีเขาเรียกว่ามีที่พิงมีที่พึ่งพระเจ้าจึงอธิบายในข้อ4ตรงนี้ของเครื่องที่เป็นอยู่เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเนี่ยคือมีพนักพิง4ด้านไม่ว่าจะคุยกับใคร แต่เราจะพูดสิ่งนี้ไหมหรือเราจะอดกลั้นเอาไว้ในการที่จะไม่พูดเราพิจารณาแล้วว่าพูดแล้วมันจะไม่ดีเราก็อดกลั้นเอาไว้แต่หรือพูดแล้วมันจะดีเราก็พูดได้พูดแล้วมันจะไม่ดีเราก็พูดนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นการบรรเทาอันนี้ต้องมีการพิจารณาข้อที่4ทีนี้ข้อถัดมาคือข้อที่5ของความเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคนดีๆเนี่ยอาจจะนุ่งเหลืองโกนผมหรือจะห่มขาวไม่โกนผมหรือจะเป็นคฤหัสถ์ก็แล้วแต่ที่เป็นคนประเสริฐอาจจะเป็นโสดาบันหรือไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นคนดีแต่จะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน10ข้อนี้นะข้อที่5ที่กําลังจะพูดถึงอันนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่สละความเห็นในความทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทั้ง10อย่างเนี่ยสละออกนะไม่เอาพระพุทธเจ้าอธิบายว่าเป็นผู้ที่ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางอะไรที่เป็นความเห็นที่เป็นในทางสุดโต่งนะสองข้างเช่นว่าโลกเที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมดนะหรือว่าโลกไม่เที่ยงนะอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมดความเห็นพวกนี้เราไม่มีนะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินะถอนความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นนะไม่เชื่อเรื่องกรรมบ้างตายแล้วศูนย์บ้างพวกที่ไม่เชื่อการมาการไปของพระพุทธเจ้าเอมีหรือไม่มีพวกนี้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ละไอ้เจ้ามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเสียนะนี่คือต้องถอนความเห็นนะเหมือนถอนตะปูออกถอนเครื่องตรึงใจออกนั่นเองนะเขาก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินะในข้อที่5นี้ได้ข้อที่6นะสำหรับทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ละการแสวงหานะแสวงหาอะไรนะอะไรที่เรียกว่าละการแสวงหาแสวงหาแบบไหนควรจะละ2 อย่างนะคือการละการแสวงหากามละการแสวงหาภพนะคือที่จะต้องไปเกิดอีกเนี่ยไม่ต้องหาแล้วมันไม่มีแล้วนะจบแล้วนะนี่ก็หมายถึงว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจบสิ้นแล้วนะนี่คือระดับของพระอรหันต์ล่ะนะในข้อที่6นี้นะละการแสวงหากามหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ยินดีพอใจนะหรือว่าจะต้องไปแสวงหาสิ่งที่เป็นกามคุณนะทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตนั้นถึงสภาวะที่เว้นแล้วจากการแสวงหาสิ้นเชิงนะเรื่องการแสวงหาภพนะจริงๆภพที่พูดถึงกามภพก็มีรูปภพก็มีอรูปภพก็มีนะทำไมถึงละภพได้นะก็เพราะว่าละเหตุของการที่จะไปมีพบใหม่ได้คือเรื่องของความยึดถือนั่นละตรงนั้นได้พบก็ไม่มีก็เป็นผู้ที่ว่าถอนตัณหาถอนอวิชชาได้นั่นเองละการแสวงหาตรงนี้นี่มีข้อที่น่าสังเกตตรงนี้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีตัณหาอยู่ไอ้เจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยท่านฟังเป็นเครื่องต่อนะต่ออะไรต่อพบต่อชาตินะเอาพบนี้เอาเราตายจากนี้มันต่อพบให้อะไรต่อให้ก็กิเลสตัณหาอวิชามันต่อให้แต่ถ้าเราละกิเลสตัณหาอวิชาได้การต่อภพต่อชาติไม่มีนะพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าละการแสวงหาภพนะตัดเครื่องต่อตรงนี้ออกได้นะก็ไม่ได้แสวงหาที่จะเอาอะไรในภพนั้นอีกนะนี่คือข้อที่6ข้อถัดมาสําหรับคนที่มีจิตระดับเป็นพระอริยเจ้านะก็คือเป็นผู้ที่มีความคิดไม่ขุ่นมัวนะจิตใจไม่ขุ่นมัวยังไงเรียกว่าขุ่นมัวจิตที่ขุ่นมัวเศร้าหมองเปรอะเปื้อนนะแล้วก็ถมึนทึงอยู่ก็เป็นลักษณะของจิตที่มีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนพูดง่ายๆคือมิจฉาสังกปะนั่นแหละแต่ถ้าเราละมิจฉาสังกปะทำสัมมาสังกปะคือความดำริชอบได้เนี่ยก็ชื่อว่ามีความดำริไม่ขุ่นมัวนะจิตที่ไม่ได้เปื้อนอยู่ด้วยอกุศลธรรมนะคือความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้นะจิตก็มีความสว่างไสวนะไม่มีเรื่องข้องเรื่องกังวลเรื่องเศร้าหมองถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับภาชนะสำริดนะหรือว่าภาชนะสำริดที่เขาขัดดีแล้วนะใจกันทองเหลืองอย่างนี้ขัดดีแล้วหัวเข็มขัดดีแล้วรองเท้าที่ใส่ขัดอย่างมั่นขัดอย่างดีนะก็เป็นเหมือนกับใจที่มีความดำริไม่ขุ่นมัวในใจจะเป็นอย่างนี้นะคนที่มีความเครื่องอยู่อย่างพระอริยเจ้าตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์เท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงพระโสดาบันเท่านั้น แต่ใครก็ได้ก็สามารถทําข้อนี้ได้เหมือนกันนะเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดยังละเครื่องร้ายรัดไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าทําข้อนี้ได้มีสัมมาสังกัปปะเราก็ชื่อว่าใจนั้นประเสริฐเหมือนกันข้อถัดมาในเรื่องของความเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ทํากายสังขารนั่นคือการปรุงแต่งทางกายให้ระงับยังไงเรียกว่าการปรุงแต่งทางกายระงับพระพุทธเจ้าให้มาตรฐานเอาไว้แต่คำนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าข้าพเจ้าก็เคยพูดอยู่เรื่อยๆนะมีการปรุงแต่งทางกายระงับแต่ซึ่งบทเพียรชนะตรงนี้แค่ถ้อยคำที่ว่ามีการปรุงแต่งทางกายระงับเนี่ยมันจะไปโผล่อยู่ในอานาปานสติสูตรก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีนะที่บอกถึงว่าให้ภิกษุหรือให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกแต่ทำการศึกษาฝึกฝนในการที่จะทำตัวเองให้เป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับยังไงถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับหลายคนก็จะตีความว่างั้นไม่ขยับตัวนะไม่ได้พลิกท่าอะไรต่างก็หลายคนตีความกันไปในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายไปชัดเจนบุคคลที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับเนี่ยคือบุคคลที่ได้ฌานสีและตรัสว่ายังไงบอกว่าคนที่ละสุขและละทุกข์เสียได้นะเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4นะอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่ตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาพอสุขก็ไม่ได้ปรารถนาไม่หวั่นไหวไปตามความสุขที่ได้หรือไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ได้ปรารถนาไม่ได้หวั่นไหวไปตามความทุกข์ที่ไม่ได้หรือทุกข์ที่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่สบายละแล้วจะมีลักษณะที่เรียกว่ามีกายสงบระงับมีใจสงบระงับก็เป็นลักษณะของปัสสัทธิอันหนึ่งเหมือนกันนะปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับแต่ผู้ที่จะมีความสงบระงับระดับนี้ได้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ระดับหนึ่งจิตมันไม่ต้องไปพะวงกับสิ่งที่เป็นภายนอกนะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นประเด็นรูปภายนอกเนี่ยเราไม่ได้กังวลขัดข้องหมองใจละเราก็สบายอยู่ในภายในนะอาการที่เราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งภายนอกเนี่ยนี่คือความสงบระงับในที่นี้หมายถึงการระงับทางกายนะกายระงับก็เป็นผลมาจากการที่จิตนั้นไม่หวั่นไหวไปตามความสุขความทุกข์นี่คือเข้าข่ายลักษณะของฌานที่4เรื่องของฌานที่4นี้ยังเคยมีอธิบายไว้อีกในย่านหนึ่งนะที่พูดถึงว่าไออาการที่มีอุเบกขาเนี่ยต้องทั่วตัวนะเหมือนกับคลุมคนที่คลุมผ้าขาวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่ได้ถูกคลุมเนี่ยไม่มีเลยนะเช่นเดียวกันถ้าเราจะมีอุเบกขานะก็ทั่วตัวนะถึงจะเป็นรายละเอียดในเรื่องฌานสีที่ละเอียดขึ้นไปนอกจากอาการที่เป็นผู้ที่มีกายระงับแล้วนะข้อที่9พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงคนที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีจิตหลุดพ้นจากอะไรก็คือจิตหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะหลุดพ้นจากโมหะยังไงเรียกว่าหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นด้วยดีเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนั่นเองในกิเลสเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากผัสสะท่านผู้ฟังกิเลสเนี่ยมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะมายังไงก็มาทางอินทรีย์หน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบพวกเขาให้นะกิเลสมันจะเกิดขึ้นวาบทันทีเกิดมาตามอะไรก็ตามลักษณะอาสวะนะของบุคคลนั้นนะภาษามาแบบเดียวกันท่านผู้ฟังสองท่านฟังธรรมะอันเดียวกันแต่ว่าพอธรรมะนี้ไปสัมผัสจิตผ่านทางหูเหมือนกันแต่หูของคนละคนนะเข้าไปจิตของท่านผู้ฟังท่านที่1ท่านผู้ฟังท่านที่2ตัวข้าพเจ้าคนอื่นๆฟังไปนะไอสิ่งที่ตอบสนองตรงนั้นออกมาเนี่ยมันต่างกันเห็นคนละมุมคิดคนละอย่างได้ยินคนละเรื่องพิจารณาไปคนละแนวเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของจิตมันต่างกันนั่นคืออสวะที่กิเลสอบรมมาเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วแล้วก็ถ้ามันไม่มาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตนะไม่เข้าไปตั้งอยู่ไม่กลุ่มรุมในจิตนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในจิตนะจิตก็ส่วนหนึ่งกิเลสก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือลักษณะของคนที่ไกลจากกิเลสนะคือกิเลสเนี่ยไม่ได้ตายจากไป แต่ถ้ายังมีผัสสะอยู่กิเลสมันเกิดได้แน่แต่ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถูกไหมล่ะถ้ามีผัสสะอยู่กิเลสอาจจะเกิดได้แต่กิเลสที่เกิดมาราคะโทสะโมหะพวกนี้ไม่ได้มาแทรกซึมอยู่ในจิตไม่ได้มาตั้งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในจิตแต่จิตที่เป็นอย่างนี้คือไกลจากกิเลสละมันอาจจะใกล้กันอยู่มันจะติดกันอยู่นะเปรียบเสมือนกับแกงน้ำแกงเราเนี่ยนะที่เรากินอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำแกงเนี่ยคุณเอาช้อนลงไปตักหรือคุณเอาทัพพีลงไปตักไอ้น้ำแกงมันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อของเหล็กสแตนเลสทัพพีหรือว่ากระเบื้องที่เราเอาเป็นช้อนหรือทัพพีไปตักสิ่งนั้นมันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปเหมือนกันจิตของเราก็ส่วนหนึ่งแต่กิเลสมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่แต่มันแยกไปจึงเป็นศัพท์เทคนิคที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าใกล้จากกิเลสพูดภาษาอยากๆฟังนิดหนึ่งก็อรหันต์นั่นเองนะพระอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือไม่ใช่หันไปหันมานะแต่อรหันต์เนี่ยคือใกล้จากกิเลสนะไม่ใช่ว่ากิเลสตายนะหรือไม่ใช่ว่ากิเลสไปอยู่โน่นไม่ใช่แต่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่มันคนละส่วนกันนะแยกกันไปในลักษณะที่อธิบายให้ฟังนี้นี่คือระดับพระอรหันต์นะว่างั้นเถอะนะเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีข้อสุดท้ายในเครื่องอยู่ทำเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคนที่เป็นคนประเสริฐคนดีคนสูงจะมีข้อที่10นี้ด้วยนะคือเป็นผู้ที่มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีนะมีปัญญาในการหลุดพ้นด้วยดีหมายความว่าไงเอ้าอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าย่อมรู้ชัดนะรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วถอนขึ้นได้กระทั่งรากทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีไอ้ข้อที่9นี่มันฟังเหมือนคล้ายๆข้อที่10นะท่านผู้ฟังว่าไหมแต่ข้อที่9เป็นผู้ที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีหลุดพ้นจากอะไรราคะโทสะโมหะข้อที่9บอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีนะจิตหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะข้อที่10บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีมีคำว่าปัญญาเพิ่มขึ้นมาเอาแล้วอธิบายว่าไงคือรู้ชัดนะรู้ชัดในที่นี้หมายถึงไงมีสัมปชัญญะใช่ไหมในความหลุดพ้นนั้นในอะไรก็ในการที่เราละราคะโทสะโมหะได้แล้วมันเหมือนกับลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่จะพูดง่ายๆคือตัวเองหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดด้วยว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วคือรู้นั่นแหละว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดถึงความที่ตัวเองนั้นหลุดออกจากราคะโทสะโมหะแล้วความรู้ตรงนี้ข้อที่9ข้อที่10นี้นะมันต่างกันตรงที่ว่าการที่เหมือนกับเราเหนือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะบางคนละราคะโทสะโมหะได้จริงนะแล้วก็ไกลจากมันจริงนะแต่ยังไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้ชัดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะแต่ก็จะอธิบายว่าเป็นพระอรหันต์ที่ละเอียดลงไปอีกแต่เป็นพระอรหันต์ที่เลิศขึ้นไปอีกนะรู้ชัดมีสติรู้ชัดในการที่ตัวเองนั้นละจากราคะโทสะโมหะได้หรือพูดอีกในย่านหนึ่งก็คือว่ามีความละเอียดในการที่เราบรรลุตรงนั้นเข้าไปท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ยกไปก่อนก็ได้แต่มันมีทั้ง10ข้อนะข้อไหนเราทําได้เราอยู่ได้เราอยู่ไปก่อนนะข้อไหนเรายังอยู่ไม่ได้เราทําไม่ได้เราก็ค่อยๆทําไปทําข้อที่เราทําได้ไปก่อนนะข้อที่9ข้อที่10นี่เป็นเรื่องละเอียดละเป็นสําหรับพระอรหันต์ละนะไกลจากกิเลสด้วยแล้วก็รู้ถึงความที่ตัวเองนั้นไกลจากกิเลสด้วยนี่คือข้อที่9และข้อที่10ทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังนะไล่ไปจากข้อที่9ที่10นะเอาเรื่องของคุณสมบัติของจุดที่ว่าเป็นพระอรหันต์ก่อนนะคือไล่มาตั้งแต่ละราคะโทสะโมหะได้นะหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะแล้วก็รู้ชัดด้วยนะว่าตัวเองหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะนะนี่คือข้อที่9ข้อที่10ที่พูดไปเมื่อสักครู่ความเป็นพระอรหันต์อีกอย่างนึงนั่นก็คือละเรื่องของกามละเรื่องของภพนะการแสวงหาพรหมจรรย์นี่ก็จบละนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ละการแสวงหาสิ้นเชิงอันนี้คือ3ข้อของความเป็นพระอรหันต์ใน10ข้อนี้นั้นถ้าใครได้3ข้อนี้ด้วยคุณเป็นพระอริยเจ้าคนดีคนประเสริฐขั้นสูงละในขั้นที่รองลงมานะ3อย่างนี้คือพูดถึงลักษณะของปัญญานะผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นด้วยดีนะขั้นรองลงมาก็พูดถึงเรื่องของสมาธิในสมาธิมีอะไรบ้างก็เป็นผู้ที่มีกายและสังขารระงับได้ให้มาตรฐานเอาไว้อยู่ที่ฌานที่4 ในชั้นที่4เป็นมาตรฐานของการที่มีกายและสังขารระงับนี่พูดถึงเรื่องของสมาธิในระดับหนึ่งนอกจากนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมาธินั่นก็คือเป็นผู้ที่ละเจ้าพวกนิวรณ์ทั้ง5นั้นละนิวรณ์ทั้ง5ละองค์5ได้ขาดสมาธิมันก็จะมาใน2ส่วนนี้นั่นคือส่วนที่ละนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ส่วนเรื่องของฌานทั้ง4ใน5ข้อที่เหลือนั้นก็จะมีข้อที่เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือเป็นผู้ที่ละมิจฉาทิฏฐินั้นละความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนั้นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างนี่คือ1อย่างที่เรียกว่าเป็นของสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัมมาสังกัปปะเหมือนกันนั่นคือการละมิจฉาสังกัปปะได้นั้นละความดำริที่ขุ่นมัวสิ่งที่จะทำให้ใจขุ่นมัวละออกได้นั่นคือข้อที่2อีก3ข้อที่เหลือนั้นเป็นเรื่องของการฝึกสตินั่นคือการที่มีสติรักษาจิตนะมีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีพนักพิง4ด้านนั่นคือการพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นพิจารณาแล้วจึงเว้นพิจารณาแล้วจึงบรรเทาเนื้อ10ข้อนี้เป็นลักษณะความเป็นอยู่ของเหล่าพระอริยเจ้านะเราถ้าเราทําได้สักข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณก็มีความเป็นอริยเจ้าในระดับนั้นอริยเจ้าในที่นี้หมายถึงคนดีคนประเสริฐนั่นเองถ้าเราอย่างเช่นว่าเราอาจจะละกิเลสยังไม่ได้ล่ะอ่ะฉันยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าอย่างน้อยเราละความคิดที่ไม่ดีละความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนได้นะมันอาจจะได้ส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆที่จะมีราคะโทสะโมหะโผล่มาบ้างแต่จิตเราก็ไม่ได้ถึงกับเศร้าหมองไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีส่วนที่มีความคิดไม่ในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเว้นจากกามได้อันนี้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่มีความประเสริฐในใจอยู่หรือว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารหรือเราจะใส่เสื้อผ้าจะไปเดินทางไปไหนคุณพิจารณาก่อนแต่พิจารณาแล้วจึงค่อยไปถ้าจะบอกเขาเว้นฉันไม่ไปหรอกก็พิจารณาก่อนเหตุผลอะไรคุณไม่ไปหรือว่าถ้าจะกินอิ่มแล้วหยุดแล้วพิจารณาหรือยังว่าจะหยุดตอนไหนแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องคอยรักษาจิตด้วยสติด้วยรักษาจิตด้วยสตินี่ใครๆก็ทำได้ถ้าคุณมีใจคุณมีกายนั่นคือลมหายใจเอาลมหายใจมาอยู่กับจิตสติก็เกิดเท่านั้นเองใครๆก็ทำได้ไม่ได้ยากการที่เรามีสติอย่างน้อยก็ข้อนึงละในทั้งหมด10ข้อแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าเนี่ยพระอริยเจ้ามีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นมีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถ้าเรามีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับพระอริยเจ้าเหล่านั้นนะถ้าเรามีสักวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณก็อยู่ใกล้พระอริยเจ้าเหล่านั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประเสริฐนะคนดีคนประเสริฐในสมัยอดีตที่เขาเป็นกันมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะมีมาเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาก็จะเป็นอย่างนี้แม้ในปัจจุบันนี้แต่บางครั้งบางคราวเราก็เป็นได้หรือใครที่เขากำลังเป็นอยู่เขาก็จะเป็นลักษณะประเสริฐใน10อย่างนี้เหมือนกันนะไม่หนีไปจากตรงนี้แต่วันนี้จึงได้ให้ท่านฟังได้ไปทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่นะของเหล่าพระอริยเจ้าชีวิตความเป็นอยู่อาจจะเป็นฆราวาสก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์คนผมห่มเหลืองอาจจะเป็นคารวาสนุ่งขาวมีผมดำอยู่แต่ยังไม่ได้โกนผมก็มีความเป็นอยู่อย่างนี้ได้ตัวเราเองนะเราฝึกให้มีความเป็นอยู่ในลักษณะนี้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระอริยเจ้าเหล่านั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอใดๆส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าไปที่เว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com เจริญพร